πει. Και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ. Ανατρίχιασα. Πατάει ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ. Απαράδεκτο. Θα πάω να του πω τον Ερυθρό Σταυρό, πως τις αστές συνένοχες και δυο. Πατάω κι άλλο ένα και βγαίνει μια χοντρέλα και λέει στα παιδάκια νίξα τρέλα. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο λοιπόν να συμβαίνει αυτό με τη χοντρή, όπως λέει το τραγούδι, από τα χρόνια της κατοχής μας έρχεται. Έχει μια ιστορία αυτό το τραγούδι, θα την εξηγήσουμε σήμερα. Στο κλίμα των ημερών είμαστε, μια μέρα πριν την 28 Οκτωβρίου. Ευκαιρία έτσι για διάφορες σκέψεις και αναδρομές. Το τραγούδι αυτό αναφέρεται στα χρόνια της κατοχής, όταν είδαν και οι ξένοι ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό γίνεται, γιατί πέθαιναν κατά χιλιάδες τότε οι άνθρωποι λόγω των Γερμανών που είχαν έρθει στην Ελλάδα, των Ναζί, και στείλανε ένα πλοίο με τρόφιμα, κουρτουλούς, τουρκικό ήταν το πλοίο, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός. Μέσα εκεί ήταν λίγο μαμουνιασμένα τα όσπρια, τα άλευρα, γενικώς όπως συνέβαινε εκείνη την εποχή, όταν ήταν και για μαζική κατανάλωση, πολύ περισσότερο. Μάλιστα λέγανε τότε ότι ο αρακάς του κουρτουλούς έκανε για σκάγια για αγριογούρουνα. Καλός αρακάς, πολύ καλός. Έτσι κι αλλιώς δεν πολύ έφτασε στους Αθηναίους που πεινούσανε, γιατί πρώτα κλέψαν οι φορτωτές, πετώντας τσουβάλια ολόκληρα στη θάλασσα, μετά έκλεβαν οι Γερμανοί τελωνιακοί, οι Έλληνες βέβαια συνεργάτες και βοηθοί τους, μετά οι υπηρεσίες μεταφορών στις αποθήκες, μετά οι αποθηκάροι Γερμανοί και Έλληνες πάλι για άλλη μια φορά, κοινή συνεργασία, και μετά ό,τι έμενε και δεν ήταν μαμουνιασμένο το δίνανε στον απλό λαό για να φάει ό,τι μπορεί. Οι μεταπράτες τότε ήταν οι γνωστοί μαυραγωρίτες. Μωρή μαντάμ, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου χαρμανά. Και εσύ μωρή μαντάμ, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου χαρμανά. Μην τα ξαφρίζεις πολύ γιατί είναι όλο σου μη. Μη ρίχνεις και νερό, δεν είναι καθαρό. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ φαΐ. Απαράδεκτο. Και έχουμε εδώ τον Πρωθυπουργό να μην μπορεί να το ανεχθεί όλο αυτό με το νίξ φαΐ, τίποτα, καθόλου φαΐ δηλαδή, έλεγε η χοντρή που πατούσαν το κουμπί. Εδώ είναι από τον Πάνο Τζαβέλα η εκτέλεση, του έχει δώσει έναν ιδιαίτερο ρυθμό. Το τραγούδι αυτό έχει μια ιστορία από το 1932, πάμε χρόνια πριν την κατοχή. Δύο Εβραίοι καλλιτέχνες αναλαμβάνουν να γράψουν ένα ερωτικό τραγουδάκι, ένα musical που θα ανέβαινε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και γράφουν ένα τραγούδι στη γλώσσα Γιντής, είναι γερμανοεβραϊκά. Γερμανοεβραϊκή διάλεκτος, το γράφουν αυτό το τραγούδι, παίζεται στην παράσταση ως εξής. So gich du sat mich nie, sog mi wie eklels die dos, so wel dir sute bald, vor wuns, bei mir hast dich heim, bei mir bist die eine auf der Welt. Το musical πήγε άπατο, δεν το είδε κανείς. Και πέντε χρόνια μετά το 37 ένας εκεί μανατζαρέος το ακούει με κάποιο τρόπο και το αγοράζει το τραγούδι αυτό για 30 μόλις δολάρια. Και το δίνει στις αδερφές Άντριους, ήταν άγνωστες τότε. Στην πορεία έγιναν πολύ γνωστές γιατί το γράψαν με άλλους στίχους, το κάναν swing και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Say Bella, Bella, even Sevunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried Το τραγούδι αυτό γίνεται γνωστό τότε και στην προπολεμική Γερμανία. Είχε γίνει παγκόσμια γνωστό με το μέσο των ραδιοφώνων. Έτσι ήταν τότε η διάδοση της μουσικής και των τραγουδιών. Το μαθαίνει και ο Γκέμπελς αυτό και μαθαίνει μάλιστα ότι είχε ξεκινήσει από δύο Εβραίους. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είχε γίνει ήδη γνωστό. Έρχεται η κατοχή, έρχεται και στα δικά μας εδώ. Και το πάνε σε μια επιθεώρηση, ελληνική επιθεώρηση. Του βάζουν και στίχους και γίνεται ως εξής. Από επιθεώρηση της δεκαετίας του 40 είναι αυτό. Δεν ξέρουμε ποιος έγραψε τους στίχους. Κάποιος τους έφερε εδώ στα ελληνικά, τους έγραψε έτσι. Αυτό έγινε γνωστό και πήρε την τροπή που πήρε. Θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, αφού ξεκινήσαμε με τον Τζαβέλα, με το πατάω ένα κουμπί, κάναμε τη βόλτα στην Αμερική και μετά ξαναήρθαμε πάλι στην Ελλάδα. Ένα άλλο τραγούδι που ακουγόταν σαν αύριο το απόγευμα σε όλη την Αθήνα είναι το περίφημο κορόιδο Μουσολίνι. Αυτό, τους στίχους αυτού του τραγουδιού, τους έγραψε ο Γιώργος Οικονομίδης. Ήμουν φανταράκι στο φρουραρχείο και μάλιστα τιμωρημένο φανταράκι. Και πάνω σε ένα κουτί από τσιγάρα έγραψα τους στίχους του κορόιδου Μουσολίνι, τους διάβασα στην επιλογία και εκείνος μου άνοιξε αμέσως την πόρτα, πήγα, το έδωσα, πολυγραφήθηκε και το απόγευμα το τραγουδούσε όλη η Ελλάδα. Settimana che va dal 9 al 16 marzo e che segna la ripresa dell'iniziativa italiana, l'esercito greco cessò praticamente di esistere come forza capace ancora di combattere. Είναι μαθηματικός βέβαιο ότι η Ιταλία θα κυριαρχεί μέχρι τον Απρίλιο στα Βαλκάνια. Ο ελληνικός στρατός θα πάψει κατ' ουσία να υπάρχει σαν δύναμη ικανή να πολεμήσει. Πρέπει πάντως να δηλωθεί ότι πολλά ελληνικά αποσπάσματα πολεμούν γενναία. Υπάρχουν εκπλήξεις που δημιουργούνται από τη γενναιότητα που πολεμούν οι Έλληνες. Αυτός είναι το κορόιδο Μουσολίνι, εδώ είναι ο μεταφραστής. Αλλά η φωνή του προηγούμενου είναι ο Μουσολίνι που έλεγε τέτοια στα ιταλικά εκεί. Κοινοβούλια, δεν λειτουργούσαν και όλα αυτά, στα συνέδριά τους, στις συναντήσεις, τις μεγαλειώδεις συναντήσεις των Ιταλών φασιστών. Έλεγε λοιπόν θα ξεμπερδέψει με την Ελλάδα και θα ξεμπερδέψει και με τα Βαλκάνια και θα κυριαρχεί μέχρι τον Απρίλιο. Ξέρουμε όλοι δεν έγινε έτσι ακριβώς, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αυτός τα έλεγε, τα κατανάλωναν οι Ιταλοί από κάτω και περνούσαν πολύ όμορφα. Το κορόιδο Μουσολίνι και πώς ακριβώς βγήκε ο Γιώργος Οικονομίδης στην πορεία, έκανε διάφορα, τον έχουμε δει και σε ταινίες. Να παίζει ασπρόμαυρες του ελληνικού κινηματογράφου. Λέει εδώ ένας ακροατής, το πλοίο αυτό το κουρτουλούς που σας είπα εγώ πριν είχε και αυγά πάνω, τα οποία είχαν σφραγίδα με ημισέλινο. Και από εκεί βγήκε, λέει, η απαξιωτική έκφραση και δύο αυγά Τουρκίας. Δεν το ξέρω, αλλά ο Μπάμπης μας το λέει, δεν το ξέρω, μπορεί να έχει γίνει και έτσι, δεν αποκλείεται. Το κουρτουλούς ήρθε να δώσει εδώ ενίσχυση στον αθηναϊκό κυρίως λαό. Στον πρώτο χειμώνα μόνο είχαμε 300.000 νεκρούς. Οι διηγήσεις των όσων ανθρώπων τα πρόλαβαν αυτά έλεγαν ότι περπατούσε στο πεζοδρόμιο, στους δρόμους και περνούσες πάνω από πτώματα και συνέχιζες κανονικά. Δεν προλάβαινε να τα μεταφέρουν με τα τρίκυκλα ή με τα κατοικάρα που είχαν, να τους μεταφέρουν στο νεκροτομείο. Η πείνα, ειδικά τον πρώτο χειμώνα της κατοχής, στέριζε. Είπανε τώρα και τα έξι να τρώνε, ας τρώνε τα τρία. Και μας βάλανε να τρώμε μέρα παραμέρα. Τα τρία παιδιά τη μια μέρα. Η μητέρα μου, εγώ και ο αδερφός μου τρώγαμε από μία σαρδέλα. Μαζί με χαρουπίνι και με μπομπότα. Ο πατέρας μου έτρωγε μέρα παραμέρα. Για να φτάσουν οι σαρδέλες. Στο σχολείο μας δεν πεινούσαμε μόνο εμείς οι μαθήτρες, πεινούσαν και οι καθηγητές. Κάθε τόσο μπαμ και μία κάτω λιπόθη. Έβλεπες γνωστούς ανθρώπους και δεν τους γνώριζες, γιατί είχε κατεβεί ο λαιμός τους και πάει εκεί, σαν γελάδα. Και πάει από την πείνα. Έβγαμε από τα σπίτια αναζητώντας μια άλλη μονόκουπα που θα πετάξουν οι Γερμανοί να τη φάμε. Είχα δει, θυμάμαι, στη σκηνή που ένα παιδάκι έψαχνε στα σκουπίδια να βρει κάτι να φάει και του παίρνει ο Γερμανός στο χέρι και του το σπάει. Αυτά από εκείνο τον πολύ δύσκολο χειμώνα για την Αθήνα κυρίως και για όλη την Ελλάδα, όταν πια είχαν έρθει οι Γερμανοί. Δεν ήταν δύσκολος αυτός ο χειμώνας για όλους τους Έλληνες. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθούμε, το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθούμε, το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθούμε. Από τις φωνές των ανθρώπων πεινάω γύρω μου. Από τις φωνές των ανθρώπων πεινάω γύρω μου. Κάποιοι πείναγαν, κάποιοι πέθαιναν και κάποιοι φώναζαν επειδή δεν είχαν φαΐ και κάποιοι δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Όπως εδώ ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, από τις φωνές των άλλων που πείναγαν. Ο ίδιος δεν πείναγε, ξέρουμε το λόγο, θα τον θυμηθούμε τώρα, όμως τον ενοχλούσαν οι φωνές των ανθρώπων που πείναγαν και φώναζαν και είχαν τον ύπνο του. Και αυτό το κρίνει άξιο λόγου και μετά από δεκαετίες το καταθέτει σε μία συνέντευξη. Γιατί ήταν χορτάτος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και γιατί τον ενοχλούσαν οι άλλοι που πεινούσαν και δεν μπορούσαν να κοιμηθεί. Εγώ πώς ζούσα εκείνη την εποχή. Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Διότι ήμουν δικηγόρος, ήμουν κριτικός, στρατιώτης κριτικός, ο οποίος είχα μείνει. Και είχα και ένα τρίτο συσίτιο φοιτητού. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα 11 μήνες. 11 μήνες. Με τρία συσίτια μέσα στην κατοχή. Όταν ακούσαμε τους άλλους ανθρώπους να λένε ότι λιποθυμούσαν οι δάσκαλοι, τρώγαν μία σαρδέλα κάθε μέρα και διάφορα άλλες πατέντες που ανακάλυπταν τότε οι άνθρωποι για να ζήσουν. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα ανδρός, ανθρώπου, φαντάζομαι θα ήταν κι άλλοι, δεν είναι μόνο, σε μια αντίληψη πίσω από όλο αυτό, που έτρωγαν τρία συσίτια την μέρα. Ανάλαδα, χωρίς λάδι, ναι, αλλά όμως σε κρατάει πολύ καλά όλο αυτό και κοιμάσαι μια χαρά το βράδυ, εκτός αν φωνάζουν οι δίπλα που δεν είχαν να φάνε, όχι τρία, ούτε καν ένα συσίτιο. Σήμερα είναι μέρα παρέλασης, οι μαθητές στην Θεσσαλονίκη από ό,τι είδαν και γενικώς και σήμερα και αύριο είναι μέρες παρελάσεων. Ακροατές, τηλεθεατές, φίλαθλοι, Έλληνες του εξωτερικού, του Καναδά, της Αυστραλίας, βλέπετε στους δέκτες σας και ακούτε, χωρίς να βλέπετε από τα ραδιοφωνά σας, την αθάνατη ελληνική λεβενδιά. Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις. Μαλώνω ρε. Πες ότι μη μ' αφήνεις, κυρά μου, κράτα με. Σε κρατάω, πώς σε κόντρα, σκόρτσα. Αυτή τη στιγμή περνά πεανίζοντας η ορχήστρα εγχόδων Αθηνών Λαμίας. Σειρά έχουν τα μέλη της Ακαδημίας. Καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Τεράτων. Και οι Πριτάνοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτης δημοτικού. Το πλήθος χειροκροτεί με ενθουσιασμό τους εκφραστές της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής της χώρας. Από την μπακαλιάρο που λέμε. Αυτούς που κρατάν στα χέρια τους την ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Δάκρυα χαράς αναβλύζουν από τα μάτια μας καθώς μας πιάνουν τα ντουμάνια της Συνομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ομήλων Ελλάδας. Ο μπάφος ο Μαλοκινός είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων της χώρας. Έχω πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, λάχανια, κονομπίδια, σπανάκια. Τεχνοκράτες και διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων βιομηχανικών μονάδων της χώρας ακολουθούν. Siemens, επίσημος χορηγός των ελληνικών κυβερνήσεων. Πάνω από τα κεφάλια μας πετούν οι υπτάμενοι φρουροί των συνόρων μας. Καλημέρα κύριε Κέτη, μας ζάλισε αυτό σήμερα. Καλημέρα, τι είναι καλέ, τι γίνεται. Αεροπλάνο, καλή, αεροπλάνο. Ο Σμήναχος, ποιος. Να το αεροπλάνο μας. Αυτοί που νύχτα μέρα

Α, συγγνώμη, έλα. Έλα, πασά μου, έλα. Να σου πω. Επενδυτική βαθμίδα, εμένα μου ακούγεται, δεν ξέρω, λόγω γειτονία και όλα εδώ στο μέρο που μένω. Κάτι ακούρια στραβά, καλυμπιώτικα. Τώρα ποιοι θα μπορέσουν να τα ισιώσουν, τι να σε πω κι εγώ, δεν ξέρω. Μικρή σημασία έχει. Το στραβό είναι πρόβλημα, γενικώ. Να σου πω, επενδυτική βαθμίδα είναι το 88% που θα ανέβει το ρεύμα. Επενδυτική βαθμίδα είναι το ότι πηγαίνει σούπερ μάρκετ και με 70 ευρώ ίσα ίσα που γεμίζει τον πάτο ενό καλαθιού και αδειάζει το δικό σου τον πάτο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μπορεί να μπει και μέσα στο καρότσι να κάνει βόλτα. Γι' αυτό δεν γεμίζει. Να κάνει τη μαλακία, α πούμε, σούπερ μάρκετ. Γιατί τι το θες, α πούμε, γεμάτο το καρότσι. Πάρε πιο μικρό καλάθι. Πρέπει να πάρει το μεγάλο, πάρε του χεριού. Μαλακά. Είναι πώ τα βλέπει τα πράγματα. Δες το ολιστικά. Γέμισε ένα μικρό καλαθάκι. Κράτα και μικρό καλάθι που λέμε, γι' αυτό το λέμε. Για το σούπερ μάρκετ, όχι για τα κεράσια, μαλακά. Όταν ακού τον Άδων να μιλάει, εκεί κρατά μικρό καλάθι. Αναγκαστικά μόνο του σε πάει. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Αυτό είναι η επενδυτική βαθμίδα. Να σου πω, δεν θα βαρεθώ να το λέω για αυτό να είναι. Ότι είναι ο κόλος του, είναι και ο λόγος του. Δεν έχω ερευνήσει. Πολύ λυπάμαι φυσικά από πολύ μέσα μου. Όμως βλέπω κάτι γέρους και κάτι γριές που τους παίρνουν κάτι συνεντεύξεις στα πετσομένα κανάλια που λένε για την ακρίβεια. Θα βάλει ο Θεός το χέρι του. Αυτή το χέρι του όταν ψηφίζανε, πού το είχανε. Ο λαός να βάλει το χέρι του και κυρίως τη γροθιά του. Άσε του Θεό. Καλά, καλά. Όλα έρχονται. Θα δούμε πολλά το χειμώνα. Το θέμα είναι ότι κανένα δεν βγαίνει στα πεζοδρόμια, παντουκάρι. Καλέ, γιατί τα πεζοδρόμια είναι μικρά στου δρόμου πρέπει. Αλλά λες γι' αυτό να ήταν μεγάλος ο Μπακογιάννης. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Δεν το είχα σκεφτεί. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια. Πολύ δύσκολα επικοινωνεί κάποιος μαζί σου τις τελευταίες μέρες. Εντάξει τώρα, είμαι ακριβοθόρητος. Είσαι. Να σε ρωτήσω, εσύ θα πας στα Hamptons για Χριστούγεννα ή μήπως δεν είσαι τόσο αριστερός? Στο COVID εδώ ήμασταν. Δεν πήγαμε Φλόριντα να περνάμε καλά. Ή Hamptons. Θα συγχαίρομαι κιόλας στα Hamptons. Εμείς Hamptons στο χωριό μου δεν έχουμε. Α, δεν έχετε. Να πω την αλήθεια. Θα πήγαινα. Δεν έχει καλό καιρό. Δεν θα έχει. Δηλαδή βλέπω τα μερομήνια. Δεν θα πάω για τον κολόκαιρο τώρα. Δεν μπορώ τον κολόκαιρο στα Hamptons. Έχεις δίκιο, να πάω τώρα και να κάτσουμε μέσα. Όχι, αγάπη μου. Θα τη φάμε τη γαλοπούλα με το κουκουνάρι στο χωριό, ας πούμε, να μπορούμε να βγούμε στον κήπο. Να πάω εγώ στα Hamptons, να κάθομαι μέσα να μιζεριάζω, να τρώμε τη στιφή τη γαλοπούλα. Να τη φάω τη στιφή τη γαλοπούλα, αλλά να έχει μια καλοκαιρία. Έχεις δίκιο. Άσε με τώρα. Να μας φάνει ένα μεωστρόφιλι. Γι' αυτά είμαστε. Έλα, πως το λέω, μου. Εσύ μας έλεπες. Ποιο είναι το δόγμα του Χίτλερ και ποιο είναι το δόγμα των Ισραηλινών? Που το δόγμα του Χίτλερ ήταν εναντίον των Ισραηλινών. Πατάνε στα ίδια δηλαδή και που ακούω τώρα πάλι από εσάς, ας πούμε, βγαίνουν Γκουτιέρες να πεις τι ρε μαλάκα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι οι πέντε μεγάλοι που δίνουν τα πιο πολλά όπλα και έχουν τις πιο πολλές δολοφονίες. Τι θες και μιλάς, ηλίθιε? Τώρα δεν ξέρουν κι αυτοί. Τι να πεις, Αποστολέ, τι γίνεται? Όλα καλά, εσύ τι κάνεις, καλά? Πάντα καλά. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Τσακώνεται ο γυμναστιακός με τον Ταρίφα. Ταρίφα είμαι κι εγώ. Δεν καταλαβαίνω το νόημά τους. Δεν μπορούν να τα βρούνε. Νέα Δημοκρατία ο ένας, ΣΥΡΙΖΑ ο άλλος. Τι ίδια πολιτική έχουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Ο Κασελάκης θα πάει σήμερα να μιλήσει υπέρ του κεφαλαίου. Ο Μητσοτάκης πάλι θα πάει να μιλήσει υπέρ του κεφαλαίου. Ποια η διαφορά? Ότι μας γαμάνε και οι δύο. Κάπως έτσι. Έχει σημασία ποιος θα σε γαμίσει όμως, να το πούμε κι αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή να κοιτάξουμε και το γαμιά, παιδιά. Πάτε σκύλια, λέστε, ποιος μπαίνει γαμάει. Να δούμε κάποια στιγμή τι επιλέγουμε να μας γαμίσει. Αν θες τη γνώμη μου, κανένα από τα δύο. Δηλαδή καλύτερα να το βγάλω να πετάξω στα σκουπίδια τώρα. Δηλαδή άσε με. Και οι υπόλοιποι που θα πέσουν στην αριστερή μας, θα το ΣΥΡΙΖΑ, παπάρια αριστερή είναι. Μεγάλη ανακάλυψη έκανες. Σόπα. Κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ φαΐ. Πατάει ένα κουμπί και λένε μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ φαΐ. Απαράδεκτο. Εντελώς απαράδεκτο ο Μητσοτάκης. Θυμάμαι τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, στέλεχος της, του ΚΚΕ πάρα πάρα πολύ παλιά. Μετά πήγε στον συνασπισμό εκεί. Μεγάλος στέλεχος, πρωτοκλασάτος στέλεχος, μετά ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί δεν θα έρθει το μνημόνιο, τελικά ήρθε το μνημόνιο, δεν είχαν ευθύνη λένε οι ίδιοι, okay. Μετά φεύγει από εκεί, φτιάχνει τη ΛΑΕ, μετά πέρασαν τα χρόνια και σήμερα το πρωί πήγε καλεσμένος στην Καινούριου. Να καλημερίσω τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε σήμερα μαζί μας, κύριε Λαφαζάνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε ένα εμβληματικό στέλεχος της αριστεράς, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. Ναι. Είχε αποχωρήσει από το 2015. Από το 2015, μάλιστα. 2015 με την συνομολόγηση του τρίτου μνημονίου. Έτσι. Αποχωρήσαμε εγώ και 40 βουλευτές. από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν υπάρχει προηγούμενο στην πολιτική ζωή και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να πέσει ως κυβέρνηση, διότι πήγε κάτω από 120 βουλευτές. Και ενώ έπρεπε να πέσει η κυβέρνηση, δεν είχε πλειοψηφία να περάσει το μνημόνιο και να έχει κάτω από 120, τι έγινε, θαύμα, θαύμα. 240. Και τώρα 240. Πολύ ενδιαφέρον, δεν τα γνωρίζω αυτά εννοείται. Να μαθαίνει και καινούριο κάποια πράγματα από το δάσκαλο Λαφαζάνη που πήγε σήμερα στην εκπομπή της καινούριου για να πει αυτά που ήθελε να πει για το ΣΥΡΙΖΑ ή τα πολιτικά θέματα. Απολύτως ταιριαστό όλο αυτό το σουρεαλιστικό σκηνικό. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι. Καλησπέρα σας. Είμαι η κόρη του ΣΥΡΙΖΑΕΟΥ και μου κάνει παράπονα ότι δεν το φέρεστε καλά. Συνεχώς αφηδιάζετε. Πιανού ΣΥΡΙΖΑΕΟΥ από όλους. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φέρεστε κόσμια. Πιανού ΣΥΡΙΖΑΕΟΥ κόρη είσαι. Εμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κάντε και παιδιά εσείς. Αναπαράγεστε. Δηλαδή όλο αυτό θα υπάρχει και συνέχεια. Και τα δύο μου παιδιά σε έχουν πάρει. Δύο παιδιά από τη μαλακή αυτή που ακούω από σένα αυτό εσύ το έχεις πήρει στην ανθρωπότητα. Μπράβο. Τώρα εγώ έχω απομακρυνθεί γιατί ήξερα ότι θα αφαδιάσεις για άλλη μια φορά. Έτσι. Εγώ τα παιδιά μου τα έχω μεγαλώσει με ήθος και συνέπεια. Σε σένα κάτι στράβωσε. Τα παιδιά καλά, εσένα πώς σε μεγαλώσαν είναι το θέμα. Εκεί κάπου χάθηκε σε μια διαδρομή. Μήπως έδωσε παραπάνω ήθος στα παιδιά σου και έφυγε από σένα. Ναι. Έχω κάτι, σε έχω εξηγήσει για κάποια μεγαλοστελέχη και κάποια τσκουτσαβάκια θα για του λόγου σου που βολεύεστε από τις τωρινές καταστάσεις και δεν θέλετε να αλλάξει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Αν με εννοείς βέβαια. Πού να το σε εννοώ. Βεβαίως και με εννοείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τους χαιρετισμούς μου, τα φιλιά μου, μόνο σε σένα, γιατί στον άλλο να... Σε μένα. Φέρτα. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Καλά, να σου πω κάτι. Ο Καλαμούκης εξερματώνει με όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εντάξει, δεν ασχολείται. Α, ναι, εγώ τον βλέπω πολύ χαρούμενο. Θέλει που τα ανακριφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Όχι, καλά κάνει. Το λαφροκαταλανό είμαι. Έλα, λαφρό. Παίρνω από μπάιρα ηλεκτρονική διάβαση. Θέλω να ευχηθώ καλά κόλληβα στους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥς που πάνε σε ρί κουβά. Αλλά θέλω να θίξω και κάτι. Θίξε. Σε ευχαριστώ. Την καταληκτικά επιζήμια επιρροή και την προβολή ταξική σας συνειδησίας στους ομοφυλόφιλους από τα κάτω που προωθείτε αυτόν τον καιρό. Σε αυτούς που πραγματικά υποφέρουν. Τι λέει, ρε παιδάκι μου, δηλαδή. Θα σου εξηγήσω πολύ γρήγορα. Το μοντέλο του G.I. Joe Golden Version, Golden λόγω της καριέρας σας, μην πάει αλλού το μυαλό σας, είναι ένα απονοηματοδοτή και αμοιβαίνει. Δενίζει τη θεμελιώδη αιτία που βασίζονται. Έχει αλλάξει πολύ. Έχω καιρό να μιλήσουμε και έχει αλλάξει. Δεν σε αναγνωρίζω. Ναι, η οποία πια είναι η σχέση εξουσίας. Α, μίλα τώρα. Ναι, από ισχυρή θέση λέει ότι λέει και θέλει να προωθήσει το μοντέλο αγώνα που στην Ελλάδα να μην είναι γνωστό, αλλά έξω το υιοθετούν πολύ καιρό τώρα οι Big Tech τη Silicon Valley, από εκεί που προέρχεται κι αυτό, εντάξει, παραδίπλα τέλος πάντων. Το οποίο σου λέει: θέλω diversity και LGBTQ στην εταιρεία μου, όχι για τα αυτανόητα ηθικά ζητήματα, αλλά γιατί αν τρως bullying δεν είσαι παραγωγικό και δεν μου κάνει νούμερα. Και δεν δουλεύει, χάσει και κλαις. Οπότε σου προσφέρω ένα περιβάλλον εργασίας ασφαλές. Το εδώ σε έπιασε. Έχει πει 100 λάθος γραμματικές, αυτό σου πήρε. Τι να κάνω, έχει λήξει συνδρομή στο AI, δεν έχω foundation μόλις. Λοιπόν, ένα λεπτό να τελειώσω. Δεν θα τρως bullying λοιπόν στα meetings, αλλά θα σε λένε μετά στα water coolers, στα golden boys του tech, κολοφαγούρα. Και σου δίνω και την ψευδέστηση σαν εταιρεία ότι με διάφορες καραγκιωσιές και ενέργειες τύπου επιδοτούμενο arm IoT στο Pride, να νιώθεις ότι αγωνίζεσαι, αλλά σε ένα πλαίσιο που το θέτω εγώ και είναι τελείως απορριβοσπαστικοποιημένο και ουσιαστικά εργάζεσαι. Λοιπόν, και ένα τραγουδάκι. Με σκουράσει, ρε μαλάκα, με σκουράσει. Ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε και να βάλεις και λίγο κότσιρα. Που κότσιρα, τι να βάλω το σασμό. Έτσι γεννιέται η ελπίδα και ο σασμό. Δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό. Με τα παλάτια μωρέ και στην άμμο. Θα το πιάσουν αυτοί που πρέπει. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις. Βαπόρια. Όπως έκανε και αυτοδημιούργητος Κασελάκης. Άντε λοιπόν, καλό κουβά στου Σιριζέους και σκατότερα που λέει ο Χλαπάτσας. Συχάματα. Έτσι ενωτικά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές ή αφιερώσεις σας, αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά στο μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Στολή. Έλα. Θέλω μία ή δύο παραγγελιές. Οπα. Δεν ξέρω, Παρασκευή είναι μουσική για την Παλαιστίνη. Νομίζω αξίζει να ακουστούν. Είναι με Θοδωράκης και τα δύο. Το ένα είναι ότι έχει γράψει τον εθνικό ύμνο των Παλαιστινίων. Νομίζω αξίζει να ακουστεί κάπου μέσα στην εβδομάδα. Και το δεύτερο είναι επίσης το Δωράκης. Είναι ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου και λέγεται El Zaatar, για ένα χωριό που είχαν ρημάξει οι Ισραηλινοί στην Παλαιστίνη κάποιες περασμένες δεκαετίες. Έως πότε, Θεέ μου, το κακό θα κρατά για δολάρια η μάρκα, μα και λιώς τα El Zaatar. Για δολάρια η μάρκα, μα και λιώς τα El Zaatar. Θέλω να μου βάλεις από το αμάρτημα της Μήτρος, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Βασικά, από το δεύτερο επεισόδιο και μετά όλο ταιριάζει με τον Κασελάκη, αλλά ειδικά στο σημείο που ο Αντωνόπουλος για να ρίξει τη Λεωιζίδου το παίζει αριστερός επιχειρηματίας και πηγαίνει και λέει εμείς το κεφάλαιο, είμαστε υπέρ των εργατών και κάτι τέτοια. Και να μου τα συνδυάσει όλα αυτά με τον Κασελάκη. Από το δεύτερο επεισόδιο και μετά, ό,τι και να βάλεις ταιριάζει με τον Κασελάκη. Μπορούμε να το κάνουμε! Βρε Στέφανε, μην το κάνουμε πιο δύσκολο. Στα χέρια σας είναι! Και οι κόσμοι μας είναι τελείως διαφορετικοί. Ξέρεις πόσο απέχει το κομμωτήριο στα πετράλωνα από τις επιχειρήσεις σου στην Παιανία? Όλοι φοπλιστές είμαστε. Το άλλο, το ιδεολογικό. Πού το πας το ιδεολογικό? Βεβαίως και είμαι αριστερός. Δες το απλά. Εσύ έχεις 100 υπαλλήλους που θέλεις να δουλεύουν σε ρολόι και εγώ στον περισσότερο τους διαφωτίζω για να κάνουν απεργίες. Λέει, δεν λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία. Αποστολή, έλα. Τι κάνεις? Καλά. Να σου πω, βάλε μου την Παρασκευή τον Άδωνη, γιατί πρέπει να θυμηθούμε την επενδυτική βαθμίδα τώρα. Και βάλε μου αυτά που έλεγε όταν ήταν στο Λάος. Γιατί είπε τη φράση, θυμάμαι αυτά που έλεγα. Εσύ προσάρμοσέ το με αυτά που έλεγε όταν ήταν στο Λάος για τη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε η χρήση, η λύθη του συστήματος πώς ενεργοποιούνται κάθε φορά. Το 2009 θυμάμαι τον εαυτό μου να δίνει συνέντευξη να λέει: Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευδών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπράβο! Το 2009 θυμάμαι τον εαυτό μου να δίνει συνέντευξη να λέει: Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Βάλε αυτό το Χάρη Κλίν μου, που έκανε τον Λεωνίδα Κύρχο και έλεγε: Αγαπητό μου φρικιό, τι με φορτηγατσί, παρεξηγημένη τραβεστή, γιατί κοιλότα παλεύουμε. Εμείς, καλοσυνάτες νοικοκυρές, τίμοι οι δεξί πατριώτες, αριστεροί δοσύλλογοι, παραπλανημένοι βασανιστές, εξαγνισμένοι ταγματασφαλίτες, μεταλλωμένοι καταδότες, χοντρέμποροι επιπλοποιοί, εσύ τα ραλέ τραβεστή, μικροπολιτή γύφτε, αντίθεση μηχανόβη, ραλίστα, χεβι μεταλά, καρκλά, παρεξηγημένη λεσβία, φρικιό μου, σε σένα απευθύνομαι, κυρίαρχε λαέ, και σου φωνάζω, σε αγαπάω, μ' ακούς. Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μαζί σας, γιατί το χέρι της αντίδρασης μας κόβει το χρόνο από την τηλεόραση, μας κόβει το λόγο από τη Βουλή, μας παίρνει την κοιλώτα. Εμείς όμως έχουμε την παλικαριά να σταθούμε ξεπλάκωτοι απέναντί σας και να βρωτοφωνάξουμε. Ναι, μας πήραν την κοιλώτα, μας πήραν την κοιλώτα, σύντροφοι. Θέλω αφιέρωση. Ο πόλεμος, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, εκεί που έχουν την εισαγωγή τα παιδιά από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, σε συνδυασμό με το αυτός ο πόλεμος δεν έχει τέρμα, είναι με τις τρεις στον κόσμο μας και πάντα οι άνθρωποι σαν χτίνι θα ζητήσανε για αίμα, λέει, σε κάποια φάση το τραγούδι. Αυτό αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή. Για να σας ευχαριστούν λίγο αυτοί οι Ζεσουίδες Ουκραίνη, αλλά τώρα με την Παλαιστίνη δεν βλέπω την ίδια ζέση. Μόνο Ζεσουί, τέλος πάντων, μην τα πω. Οι νύχτες μας φωτίζονται από τις νυχτερίδες του πολέμου. Κρυμμένοι μέσα στα καταφύγια, μετράμε του χρόνου την ώρα του κλεψίδρα. Και ο πανικός να μας δαγκώνει με τα ατσάλινα του δόντια. Ο πόλεμος, άγριο θεριό, που ξύπνησε και όλο διψάει για αίμα. Ε, Έλα, Αποστόλη, Δευτεράτζα. Έλα, μωρή Δευτεράτζα. Λοιπόν, θέλω για την Παρασκευή να βάλεις Τσίπρα Κασελάκη να λένε για το κόμμα τους και από πίσω ένα χαλί από ποδοσφαιρικούς αγώνες που λένε ένα μπουρδέλο είσαστε, ένα μπουρδέλο είσαστε. Ταξίδι, κάπου θα το βρεις. Πού θα το βρω? Πού θα το βρεις? Στο ίντερνετ. Θα σου στείλω. Ναι, θέλω να μου το στείλεις, ναι. Α, θα σου στείλω. Μην είσαι Δευτεράτζα και σε αυτό και να ζητάς και να ψάχνουμε. Αφού πρώτος μηχανικός είμαι, τι να λέμε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ένα κόμμα της αριστεράς. Είναι κόμμα πρότυπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πια ένα άλλο... ένα... Και γι' αυτό πρέπει να προσκαλέσετε τα καινούργια μέλη να συνεργαστούν μαζί σας, να αισθανθούν ότι το κόμμα δεν είναι ξυνήλα, αλλά είναι αγκαλιά. Γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένεια, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι των Cure, το οποίο λέγεται Killing an Arab, που αναφέρεται στον ξένο του Αλμπέρ Καμίου, όπου ο Μερσό σκότωσε έναν Άραβα. Σαφώς και είναι καταδικαστέα η επίθεση της Χαμάς και η σφαγή, ας πούμε, αυτό που έκανε στους Παλαιστίνους, αλλά αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, είναι συνέχεια. Γίνεται με τις δολοφονίες των αμάχων. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι γενοκτονία. Αν θέλετε, βάλτε το τραγούδι την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ. Beach with a gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is on my mouth, but I hear no sound. I'm alive, I'm dead, I'm the stranger, killing an Arab. Και να πει στο Θήμιο τώρα να σταματήσει ότι κάνει, έτσι κι αλλιώς βλακίες κάνει και βλακίες λέει, και να βάλει λίγο Χατζηδάκι. Να βάλει τον Τζάμικο, ρε παιδί μου, έτσι, να καθαρίσουν λίγο τα αυτιά μας. Στα κακοτραχάλα τα βουνά. Αυτό το πράσινο όργιο που εξορμά από τις γύρω πλαγιές. Με το σουραβλί και το ζουρνά, νταούλι, λίρα. Πάνω στην πέτρα την αγιασμένη. Πάτε λοιπόν, ο έντης ουρανής. Χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Καταπληκτικό. Ο Νικηφόρος κι ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός ανάπτυξης. Κι ο γιος της Ντόρας. Κρίμα που κανείς δεν με λέει πια Κωστάκη. Μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Ναι, για πες. Έγινε η απώλεια συνήθειά μας από διάφανα κρίνα. Σβήνω τα ίχνη απ' τα ψέματα μας. Παραπατάω στη σιωπή. Yeah. Θέλω για την Παρασκευή, μπορώ? Μπορείς. Ωραία. Θέλω να μου βάλεις, το ξέρεις το κομματάκι το παλιό, από την Κίκη και από την Κόπο, ε? Ναι. Και να διαλέξω. Ναι, ναι. Μου βάλεις λοιπόν τώρα για αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ τα όμορφα, θα μου βάλεις, βάλε τίποτα δηλώσεις των μεν, βίτσες, κουρλέτιδες κλπ. Ρίξε μετά την Κίκη, βάλε και από τους άλλους παπάδες και τους κασελάκιδες και την Κόκο και φτιάξ' το. Μένω σε ένα περιβόλι, βλέπω μια μικρή ξανθή, ερωτώ το όνομα της, μου πε πώς τη λένε. Κι-κι. Ο Στέφανος θα έχει την στήριξή μου. Βλέπω μια μελαγρινούλα με ένα βλέμμα πονηρό. Ξαναρώτησα και εκείνη μου είπε πως τη λένε. Κο-κο. Μάτς Καρέζι Βουγιουκλάκη. Μάθαρο πως θα τα. τα μπλέξω. Απ' τη γη και... Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Και την κοκόπια να διαλέξω. Ο πρώτος που αμφισβητεί πια τον χώρο μας είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι έχει ως πρότυπό του το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής και μάλιστα την δεξιά του πτέρυγα. Τη γη και την αγαπώ, μα μ' αρέσει και η κοκό. Καθένας την άποψή του. Σε εκλογές εγώ τις κέρδισα. Αποστόλη μου. Έλα. Σε βρήκα, σε ψάχνω τη Δευτέρα. Με έχεις βρει και με ψάχνεις ή δεν με έχεις βρει? Σε έχω βρει και σε χάνω. Δεν σε βρίσκω, δεν θα σε βρω. Θα μπορεί να πάει ένα από το τραγούδι. Δεν σε έχω βρει και σε χάνω. Κάποιες μέρες ακούω στη σιωπή τη φωνή σου. Θα ήθελα μια παραγγελιά. Ο συγχωρεμένος του Γεωργίου, ο αθλητικός δημοσιογράφος, κάποια στιγμή σε μια τηλεοπτική του εκπομπή έκραζε τον Παύλο τον Παπαδημητρίου, τον επωνομαζόμενο Πουρουπουπού. Ναι. Λοιπόν, έλεγε: τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, τι υπερβολή είναι αυτή, ρε. Βάλε τον Γεωργίου να λέει αυτό, είναι αυτό το πράγμα, την υπερβολή. Και να μιλάει μετά ο Γεωργιάδης. Σε κάποια φάση, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν, μετά τις εκλογές, μιλούσε ακριβώς σαν να τον κοροϊδεύει ο Γεωργίου που σχολίαζε τότε τον Παπαδημητρίου. Έτσι είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσει. Γιατί είναι και ένα. Μάθιο τσουμπάλ, δεν κατάλαβα. Όχι, εγώ διάκοψα. Όχι, δεν λέω ότι απαντάτε. Γιατί όπως εξελίχθηκε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε που και λέω. Ήρεμα, ψυχραιμία δεν είπατε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Τι πράγμα, τι υπερβολές, τι μαλακία είναι αυτή, ρε πα. Και θέλω και μια παραγγελιά. Για πες την παραγγελιά. Άντε σήμα, άντε ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο. Χάιντε σήμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάπαδα ο δουνιάς. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Τα άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα ανάποδα ο ντουνιάς. Θα ανάποδα ο ντουνιάς.